ci ben tolway sakal awuli kon ni ngi nañu aji jukki ja neena bu fekke ni yofur bi upp ni ko doole waye jige nañ ci ala mu wolere sakal mu doxna ala waye jottu ni rañal ma ala ji tol nak mu ne ko sey do ñamale ko kay upp doole ba tek ci bopam ñent ci dinar ba ñent ci doole kon ci sey do ñu xere yamale ko ci noon ni ko lay ngay jaay والظاهر أجسام بأجسام بكئر مرسل وإن بغلا دون دخل الأول أجزك حرم يكون أرام كتاله الخيار الكامل إن رسل عند أجابه يوهر من دخل جبع من نومرك كذا لو يخصم بجنده جبن كوراني لكو جخل نعم إن رسل بين بجاك يجب نغو جخل ينتي جناري بأيو سكبرني الوصول من جاك موي لين فاو بسنة بنيو إجماني bala ko joxe doon ba tigi ni ko lol dafa ñew ñu bëgg joxe xam do ba joxe rek ñu war nga nang ko te nang ko ñu ay doon sa sama ko xam ñu ñu wax ñu nga ko mahal ihanati andak dayal ja ci nda ak fiha ta ak jappam manam da wax ni kim bu ngeen tol ci walu galak fatal nga lebi ci ñu joxe ñu waxon moko joxe ci loxol bopam ñu bëla ci taraxal ko manam ci koy nangu ibul bu ngay nangu ma and ak fayda and ak taraxal ko waye dara moy fara bi waxna man xam ci wax shiddi la hala wa ci tamal lu ko rek taxal ñu taala hatta yu ko ñu ya taxal ñu dum ay istilaay min kum alayhi aw nak dañ yelen bi de wala yu xibi ni biha wa hum zakhirun ma shuna tarihun masfuun halal qada ñu ko ra ñu seen bokk and ak taraxte dañu dox buñu war tan dëg leen doomi ak dox ndax taraxa leen wa saqatata raqlan lu ñaar bu islam ci tok ñu ñaari dalam yépp leen ku ñu waxante leen fa sa ñu wala ni mo xam ci yépp doole la mo xam ci ëpp doole la ku ci fasante leen ba ñu dal joxe nangam so ko ñu rek jeex na wala wacc na do doone ci xol bu ñu ko rek ñu la ñu joxe na jeex na wala to ko joxe ci ka arsaqi muslimin nit warso du julit ni manam daam lo xamni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu moko tegon ni ko sama wara ci yoyam ni ni daan joxe ci sen do xat bu gën ci yoyam ni ni fara di waxna an nit qaddaraha sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu alayhi mahal jisit mu bokk ta galaw bi xamu Umar tawo ñu Umar tawo ñu ko tuddi arsaxul muslimin mo dara doon ci kum shahri la daan yaro nak ñu ko lan jox halamun bishani wal hirati hirat ne bi tasril hay madinatu qurbal kufa ci dëkk bi dëgg ko wax dafa waral lon xala kum nasil mudiyani mudiyani nak bokk xamut musanna mudin tasmiyat mudila mutiyani li ahli sham يسه الخمسة عشر مكوكا مكوكا والمكوك ساه ونصف ما نمدون يا أخبك تنمدون بالله من تسال ذلك مدون أبنات غير بو خمي كورنا من لف فكا جرون أي مكوك كبير من مكوك بلد من تسعى جنوال الله من غاتنا يمكن لي أنا وحلتك أنا أولولو أنا أبو مالي da waxam ni ko dindi ci gis ni sam dana wax lu tax lay wa ibadatu min mujtasi ak ganale ajram buja manam xawar da ca doole won nemen abdul bufran bi yene koy ganale ci ñepp dal ci salaf ñepp dal ci bufran bi yene gaddu ak ganale ñepp dal ñoo ñu tax ñu tagi ko moy lebbul mu ngir tonu atti ko djulli bi manam ni ndan fal ni soti wo lola ni ndan tek ni xari bo ni ndan tek ni fa xolo ni di xadis ni ndan jog ci xam war da bu len tek ni di xadis ni dal ni mo wala ci ahli jannati ala tax mu len ci ko wara tek ni wal hanan ko len matal ko xor mu gor la manam ni xor bu upp dole waye nangu nangu fa sa ni wala ni fay lolu fay sultan ni gor la ni ala lam sama ni ko ni sama ni ko la lati ala lam bu ko ni xey maye ko bu ko ni xey saraxo saraxo bu ko ni xey ni bu fi baye ko ni dafa nangam ñu dal ni amal moy duñu fay rek ni wara fay wa imma tan den faatu ko aw aslam wala mutu fa aw bi suuf sa faqam do ñu musu ñu ñen gëri ni anam sa faatu won da mo jëti ko tuu tam alam su ñaan du ja nek sa faal mom ñu wax ni dina jëk mom suuf sa fa nga xamni mo la yoro mom dina jëk mom tuu set alam mom moko mom ko xaraa bu ne la o mafo mu xawmi fi faqat moy annama lahu laysa lil muslimina salaan iktasabahu qabla al fath aw ba'dahu hadha huwa al mashhur ala lam dir ni mom ni ko mom moko mom to ko xaraa yi sax ci kanam dina wone ni fa in lam yakun min khalihi yarisun fi dinina lak fa ma lahu lil muslimina bu fekk la legi fatni te eul kenn ko wara don ci dinina dum ni doram ala lam وفي الصلح قدرك يرمان تنك يؤجملك دين ببستلسنا غلبك ببستل موين جاك جاك جاك مانجن دال لن يجاك رانيرين نه ببوني كنانغم با سوسي اكتار بني كنانغم با دغا يجاك جاك جاك جاك يرمان تنك يرمان تنك جاك نانغم رك أجلين غلبك ko fara dina in ibnulatul jinniyatu hamal baladi bima hawat min ardi wa riqabi min khayri tafsir ma yakhussu ar-riqabi wa la ma yakhussu al-ardh ni fere non falahum kun yalnalen arduhum sin suf wala wasiyat sunna den kanet bima yuri sin ala ana bu fekke non ni fere ni ni non te ko non rek sin suf noko mom ni ci neex lañu def Tay tam ko ci xamni amu ko la wara doon nit sa alal jep sa nga diñ ka nañ ko defal nañ ñu jàmono ñawum ci suuf ñoom ci nañ motax mu tek ci wo wari suha doon nañ suuf sa am ko nit ñoom faato ñu ko wara doon ba waji ñu ñoo doon suuf sa fekk ñu amu kenn ko wara doon ci walu mbokk Alla ni nonu xamni sa seen usna nono ala dina ngal djir ni sen yonne ci sax tax fara dina wa kaza maluhu fala shay'a min amali muslimina kon ni nga xay moy bu fekke ni ngay ñent ñu moy rek ci ak ni ñu joxe ñu nangam ci tuñu ci bobu nek ba su ci estade nak ma dara su boba ñoo ñu ci suuf ñoo ñu ci ar ñoo ñu dina dina ci sax wa in furmi qad lam tasaref ni galaga hal bi qadi ci badna waye bo xolé fara ba gëna ni wakasa in furmi qad hal al ard wa ujmilat hal al riqab aw furmi qad hal al jinah ñu ngi rek mom yent anam lay doon ndax ni am na ni gis yata imma an tudraba halaysin mujmilatan hal al ard wa al riqab aw mufassalatan hal al riqab faqat aw hal al ard faqat aw hal al jinah ni ñenta ak la mëna doon ndax dalal gi ben ñu jëk jëk ñu ñu joxe ñu nangam ñu ñu ñu ñu ci walu suuf sa ak ñu ci walu bopp ni wala bok rañal nañ ko ñu ci walu bopp ni ñu ne bopp nek ay fa soxuñ ci dara wala bok rañal nañ ko ci suuf ni suuf ak tar bu nek ay bopp ñu xuñ ci dara wala ñu far ko rañal ci yar yépp ñu xam ñu rañal nañ ni bopp nek nangam ak tar bu nek nangam ñent yu la mëna doon من يفاد وحنا وفي الجميع لهم أرضهم ومالهم فيحبون ويقسمون ويبيحون ويغرف عنهم أنا من الله يقني ينتهي نوبك أتريكي نوان سنسوف نوان سنألف لنخي ماي لنخي سبلة لنخي جاء ويغرف عنهم وشبايا كويت ندعم على جاء من هو تموي إلا أن القسم الأول يستيق من خيره من جهة أن من مات منهم بلا وارث فأرضه وماله لأهل دينه وله أن يصل تسليمه بجميع ماله وإن لم يكن له وارث ما نم أنا من يخلي من دايجة جكرة من جهر النغم رنجل لكي والسوس لكي أكتر بنات ولا رنجل لكي بات لدي لكي بابنات ما أنا من يخلي كوكو من كويت حمي فاتوها كأبو كان لكل وردان بطي فسوف أكسالي sama jini ko djum ay djini ko djum te ñak don amo jenn ak doon nit mën nga dinkane sama alal mën ko defal nangam lolu nangu ñek gi la bu xilaasi ci ci xeyru awal ana bo weso anam gu ñek gogu nak ci ci def te waxna ko legi koko mu fa inna man mata bi xeyru warisi fa maluhu wa amruhu lil muslimina wa wasiyatuhu tasmisu in lam yakun warisi ni ci def mom ko xamne faatu nga te amo kula doon sa alal ak sa suuf sa waji dañ ko jël jëlum ñoom sa alal ak sa suuf do dañ ka ñet fa te amo aji doon ba dañ ka ne sa alal la nga ci bëgg rek def ci do mëna wër ci musu wax na gën jëlum ñoom ñaar xaan ci def kon do mëna wër ci musu nak mom tan won ci ni fur rekat ñen ko saref na galag ga xam rek qabi ci baati ni ay xana na sa ñu kon man soof sa batay batay ak alal la ñu ñu na la leeram na ko lay ila ay yamo tan dara dafa faatu dina waji ci ci ak doon kon fa ñu ci ñu soof sa ñu ñu ñu ko wax ni tax ci ñu den ka ni ci ñu ci nek na ci ci doon la la wax lay doon in ujju na bi na mom wax na ko lay mom bu amul ak doon ni bu te ñu bokk ñu di di alam té bu né xétal dénkañ ala ñu def bo ci wa in furqat ndem tasaref na galaga halaha ci mo ci ci aw aw halihina wala ci ñu ñaan yépp ana mu fekk wax nañ ko sax ni suuf ci mom est ce bu nek dañ ci joxe nangam ay in furqat halaha aw halihina moy wax nañ ba wax nañ bopp ni ñu wax ni suuf ci wax nañ ni bo bu nek la joxe nangam taar bu nek ni ci xana ngam ni saaf kun fa lahum ñeñ ne len bay hu ha jaay su sax nga bu ko sey rañel bo bu nek la wara joxe wala par ni rañel sax bo bu nek la wara joxe ak taar bu nek la wara joxe mu ne kon suuf su bu ne nexe yo jamono jaay ko ni jamono ko pum ci neex nga jaay ni ci neex nga jaay sa suuf su baba nak wa kharajuha galabu suuf sa halal baay ci warna ak jaay manam lañ dan tay ci suuf sa aji jaay ci bop ni mo ko won da jaay ko dutey moy fay lola ci nga xamni moko jëndu mom def ko fay la ni nga xamni suuf mo lañ ci fay dal waaji nga xamni moy jaay moy fay lola waaye aji jëndu ji mom du ko fay wonin xamni yalla ko dug motel ihdaas ci kani fati saf ak iblis ci shurita len sarkef nako man nga rek ñu xam tan ngeen may wax na ko ci ñu ndax ko nepp ñu xaw na na bur afar so xam ko ubb ci ñu ci natal fekk ni man may na ko ci ñu ci wax toom koy tek galam bi ko ko may na ko ñu ci defar ak ja seen jaam ko ay ubbi ko na ko sax wa illa ngeen may ko ci ñu ndibi fala ko ndu ko sax fekk iman may ko ci ñu ndibi ni ci ay won na ko ko ba waxutu ndara su baba ko ndu ko sax karam min munhadini nit defarat aji mab iblis bo xamni da demul ba yaq itam diko defarat diko yeesalat non itam non la fekke ni amna ci ndigal dama ko sax fekke ni amna ci ndigal duko man wani sulhi ñol na ko jitt ñoy non te al ihdasu saf iblis wa bayhu harsatiha ak jaay ak iblis ba aw haaitu wala ak lak duko war wax na ko xamni mom yefur bo xamni ubbul am rewum ci doole dama digonté mom rek ñu dox galat ay ubbul ko ci doole koku neena mën na sax iblis mën na def mën na fa def iblis waxam sarfante won nañ ko ba ñu fasante mom wala rek wala det atup iblis ba sax ma bu leen nexé jaay ko lak bu ko wori tam muy la ko wor tam batay nonu sarabi neena wa amal hanawi fa laysa lahu bayhu harsatiha fi annaha waqifat bi fathiha don kan ubi am rewum ci notel mom du meuna jaay atu iblis na nabi baladil islami du jaageen nit ci dekkou l'islam manam nak mo xam ci ñew non tel la xamne daalelum ko ci doole ak ñu daal ci doole ñoo ci fa nga xamni fele fa nga xamni julit ñako reul dekk fu ñoom kenn suñu fa sos ak église ci ñoom fa xamni julit ñako sos ba buñ ko sos ci dit ñoot ño taxal yeufal andi fofu ño taxal ñoy ñu fassal walay andi fofu fofu ñun suñu kenn suñu fa sos ak église illa li mafsadatin dara ngir moytu ak yaqku yaqku am sama bu gëna reey lumay ku leen aaye def église bobu musiba mu ko prenaam su boba na kon ku yebu bàyyi leen ñu def ko ndax ne dem jaar musiba yi neen mënu cee ñàkk ku yebu topp ma gën a woyof wa mu ni xatereef ne ko moom miñ fasanteel wala re rukoobal xëy ñi war ay fas wal bixaali ak ay baxla wa suróoj ak ay teg maanaam kuñ fasal wala dañ ko may mu war aw fas ndax loolu de tiraanga baxla itam baxla yu foor ndax la xam nga moom it xaw naa foor kenn ko may mu war ko bu dee war itam du war ci teg donte mbaam lay war it du tax mu teg ca teg moo tax salaa bi ni walaw xalal xamiiri wa min arukoo bi al mutaali dañ koy aaye sax mu ware niñ baaxoo ware wa innama yarkabuuna xalaa baraadiha saxiratin xardan ay jaaxilal bi jëlay hi li jaanibin waaxidin maanaam dañuy laltaay rek war ci kaw laltaay bi te laltaay noonu lay doon te it ñaar tànk yépp bu waree day féeti si genn wet waaye niñ baaxoo ware ab tànk féeti fee ab tànk féeti fee nga seq li nga war dinañ ko may wa jaaddata tariq ak digg aw yoon ba tey dañ koy aaye digg aw yoon maanaam bu fekkee ne yoon yi wéetut am nañu ci aw kon nañ ko kon nay aw ci pegg bi moom kooku ñu fasal wala re waaye doon sa ñaw ci digg bi wa ulsima te waraleef na ko bi lub sin ci ak col lu may yi sufoo kooku dana ko ràññee maanaam yéefar bi ñu fasal wala re dañ leen di wax ñu col col goo xam ne dañu leen xàmmee ku leen gis xam ne ñoom ñi bokkuñ ci jullit ñi waxu sira yareef na ko li tarki zunnaari ngir bàyyi ak laxasaay faam lu ñuy laxasaayoo loolu nag bu fekkee ne bàyyi na ko def ko rek ñu war koo yar ñu koy sant ñu laxasaayo ko seen digg tur ñu ko sañaban ñu jàpp ne mandat dañ proxtere ci ñoom loolu nag su ko bàyyee ñu war ko wa zuhuri sukkuri ak feeñub mandi ku ñu fasal wala ree bu mandee ci biir julit ñi jataay boo xam ne jataay ci seen jataay bopp bu fa mandee moo xam marché ba la moo tax mu ne fa yashmalu al aswaqa wa xaaraatihim allati yadxuluha al muslimuuna walaw li bayhim marché yeeg seen mbiri yi nga xam ne ay quartier la ñu julit ñi baaxoo dem sax doontu jaaye fa yóbbu julit ñi du tee ñoom bu ñu fa feeñalee mandite ñu yar leen wa mu'taqadihi ak feeñal paspasam maanaam bu fekkee ne moom mi ngi fasal wala daa nekk di wax nam gëna siisa ak ñu demee noonu te sax loola du wàññi dara julit ñi su boobaa du tee ñu yar ko moo tax salaa bi ne min maa laa darara fii ala al muslimina laa maa fiihi dararun alayhim ka taxyiri mu'taqadihim kooku fa yanqudu ahdahu bi izhaarihi man na it fa yanqudu ahdahu bi izhaarihi dafa wax nee ne bu fekkee nañuy feeñ ne seen pas-pas ne mën naa yàqal julit ñi seen pas-pas kon nañu jàppam loolu fekk wala rele moom wa basti lisaanihi ak tàllal aw làmmiñam yéefari bi fasal wala re bu yebee ab julit bu yebee ab julit ñàkk koo doonte amul ci ŋàññi ko sax mbaa xas ko waaye daal maa ngi koy feeñal yab gu ngo yab na waxee mu ay yabeel la su boobaa ñu yar ko bu ko defati wa orixat tuureef na al xamru sàngara sa maanaam moom ñu fasal wala re bu fekkee daa feeñal sàngara fësal ko yenoo ko ci dëkk bee jënee ko ci beneen kon tu boobaa dañ koy tuur waaye nag bu fekkee ne fësali ko moom ñu bàyyi ko moom ndax xëy na ñoom ayaluñ ko saraa bi ne neena wa zahiruhu anna kulla muslimin lahu dhalika fa laysa muxtassan bil haakimi maanaam bu feeñalee sàngar nga tuur ko loolu moom julli bi ne sañ na ko tu àtteka bi rek moo ko sañ a def wa yuaddabu man azhara xinsiiran aw saliban fi ahyaadihim bu seen feet bi ñëwee ku ci feeñal mbaam xoox mbaa nga di ci feeñal croix ba tey ñu yara la wa kusira dameef na annaquus jóolóolib annaquus mooy li mooy taxaw seen jumtukaayu noddu ndax bu ñu bëggee woote julli moom lañuy فج وتكون من خشب او نحاس او حديد هذه بفضل كيكي دينك ولكي من الكوريكي بنت بابرم بابنجو وينتقل بنفركم والروا بنفركم فصل والروا بختال جاقيخ manam bu feñ bu walene mu jëm ci walere yi fassante mom di xex ak julini ne sax dañ ko song rek muy fay waye mom da day xex ak julini di walene man jëm na ci walere kon jeexna kon ñu fassante won mom jeexna kon loolé mu wax rek kon xex rek dox ci digënté mom wa man hijisiyati ak ay galak ak bañ galak galak yi ko tégon ne ko dé ko fay bis bu ko bañé rek fecc ni walere wa tamarud akou fetelu al ahkam ci atay l'islam yi manam budé wone mum nak falé atay l'islam yi wone ni teglen fenn lolu patay ak fecci yonone la ngay fecci gona wa bi ghasbi hurratin ak ci sif askor su jigen muslimatin su abdulit manam bu sifé askor su jigen so xamné julit la dal di ndialo mom ba tay koku dañuy japp ni kon mu fecc ni wala rek no xururiha ak worom ana mom yefur biñu fassal wala rek bu fekke jull bu jigen mu ne ko man day abdulillah ne yow ba jull bu jigen bobu sey mom ligati yow mom da ko nax rek waye ak yefur la rek biñu fassal wala rek dal ko tak dal jotté mom ci ko non so ba dañuy japp ni fecc ni wala rek legam jull bu jigen mu xam ko won فلا بنين فإن تزوجها عالمة به ووطئها فليس نقضا ويفرق بينهما فكان جل بجيين بخمناك تيول موسيين من جتين مومي سيجا ما نكون مومي تني يالكم بدون أكفت والدريك يفرقا وعينا كون يتقلق جل بجيين بيت كون ينتقل وتطلعه أفق يرم على حورات المسلمين كي سكر جليني أنني أورى جليني وعيني سكر جليني yeufur bin fasal wala re budé gëstu sékké julit ñi dañ ko waxi ay mbokk yeufuram diko bind liñ ko yonné la sala bi waxna bi an kataba lahum bi an al mawdih al fulani lil muslimina la harasa bihi li yatu minhu ñu mëna leen birib sangam di julit ñi mën leen leen ta songu am ñu fa kenn koy gardé ene su baba patay fecc na wala re wa sabbi nabiyin ak nagn ak yonente bima ci la nga xamni lam yak fur weddew ko won bi ci mom ana mu fekke da wax ci yonente lu bokku te lam da wax tan bayiko ci ba fa sam ngul re lam ci wax bokku te lolu su baba day japp ne kon fekke wala re wa takhsara bi ne fa in sabba bima uqirra ala kufrihi bihi fekke lam nagn mom degganan ko mu da ko mu ni ko wax te teewul mu fa sam ngul re niki kalam yursal ilayhim nit mu ne yonenté bi yoni ko ci ñun du ñu mëñ ko yoni aw hisa ilahun wala mu ne hisa yalla koku fala yunqadu ahduhu la ne xeni fala yanqadu ahduhu li hada li iqrarihi alayhi bi haqqi zimmati ne law tax mu ñu fecc la re yi nga xam nga ne degg na mu diko wax te tewto mu fasal mu wala re nahum yu addabu li izharihi waye du tay ñaar ko nak ci feneen dama ko feneen da ko ru ko mu feneen mu misal la ne li nga xamni bu ko waxe mom ñu japp ni fekk ni wala re ndax bokku tok la wédde won yoonte bi xalu wax nañu ne ñu ne la seeni wax bu ñu waxon ni laysa bi nabiyyin du yoonte bi neene ñu ne laysa muhammadun nabiyyan aslam yoon muhammad far du yoonte lolu ku fi wala re bu ko waxe ak fekk ni wala re la awla yursal wala mune yoni fuko am nga nabi moy ku ñu solo ku yalla wax yu rasul moy ku yalla wax yu nak yoni la kon bu ne laysa muhammad rasulan wala mursalan lolu ci fa lolu bu ko waxe ak fecc wala la awla mjan sil wala waccu lu khalihi ci mom qur'an alquran bu ne alquran waccu ci yoni tan batay lolu fecc wala la aw taqawwalahu wala mune talamtu nako anam mo yoni tan bi mo wax alquran ci walu bopum rek waye kene walu ñu ko tan tan bu ko waxe fecc walu la awala mun hisa khalaqa mo bind muhammadan muhammad wala mun hisa mo sak muhammad mom ñu ko waxe fekk ci wala la sara bi sax tek na ci lam yastahi hadha alqa'il min alkadhib fa innahu yazhumu an alyahud qatalu isa qabla wiladati muhammadin bi khurun hadida mune sax yefur bi wax lol warna rus ndax mom ci lim gëm mom moy yahudi ñoo rayon isa baba ay timure tek nañ ko jëm muhammad do rañu aduna kon ci kaw seen wax joju kon nu isa di sakke muhammad ni ñu wax ni isa mo sak muhammad ana deug mo sara wi kay awala ñu ne miskinum miskin la muhammadun muhammad wax bi rekum dañ leen xibaar ni amna honaka mom fi jannati nek na ci aljana naluhu amul tax mom lam yen faa jere nit nafsuho bopum hina akalatu ci waxtu ngoy mat al kilab khaja ci lolou buñ ko waxe de ak fecc wala bu reey la bu ne ay ndeysan muhammad muna len nangal jann ana lu te ba ko xaji mat mu fecc bopam lolou duñ ko waxe xam nga ne fecc wala bu reey la amul warante bu fecc wala reey ci ni ñu wax nak lu atté bi moy waqti la rayef nako in lam yuslim dem mu wutatu manam ben nango tuug dug ci islam ñu bayiko waye bu dul lolou rek ñu rek ko patila mi ngi delu ci asabu bima lam yakfuru bihi u joban ali ko rayti war wa khasirun wa kharul muslimati mom ngagn wu demene wo ñu wax ba ka sifan jull bu jigen nga mun nga wax wa khasibu wa kharul muslimati ka sifan jull bu jigen du mako ko woron ne ko yefal la bu seenu yep dañ ngi ndey lumay nañu dugg ci islam ci dugg ci islam mom ñu bari na sala bi tek na ci ni go amal muttalihu man na muttalihu ajir man na go amal muttalihu ajirale tay na ko don ala khawratil muslimina fa yara fihi al imam ra'yahu bi qatlin aw istirqaqin fa isa aslama saqata anhu dhalika bi nafs al kitab al aziz ina ki don espion di xamal secret yi ci mbokk yi xaram mom iman mo ci set khalatam ray ko ba def ko jam bu tuwe nam bayiko wa in kharaja lim genn na li daril harbi jëm ci rewum kharaga muy rewum kefarga wa ofisata jappef ko usturiq kon jam lof ko kon soppef ko jam in lam yuslam den togné fugo in lam yuslam ana momin fasal walere bu fekke da genn ci rewum islam ni fasanti won ak mom walere dem ci rewum kefarga té liko tax genn moy fecc wala rew dong mo tax mu bayyi fi rewum julli mi jamaat ci rewum kefar ga so wané dañ ko jappé rek def ko jam ñu ngay nak la tax liko tax genn dañ ko def liko tax genn dañ ko ton te mën ko fajj moko tax genn su boba mom moy wa illa ñen dañ ko ton fala kon def ko jamal wa illa fala yustaraqu wa yuraddu li jisiyatihi wa yusaddaqu fi qawlihi annahu kharaja li zulmi in dallat qarinatun alayhi ko fekke dafa wax ni do ton ma ton te mënu ko fajj mo ma tax di genn ni ñu gisse firnde ju ko mëna deggal ñu gën ñu wax kanu harabatihi niki ak addu kalben manam bu fekke ni mom ñu fasal wolé da wol batiku di addu kalbe taxaw ci yoon yi di kar di karé ko ko tam du tax ñu def ko jam ma tax sara bi ne kanu harabatihi ay قطح الزمي كقطح الزمي الطريقة في أرض الإسلام لأخذ مال أو منح سلوك غير مبهر الخروج عن الذمة معنام دا في كاريتيوني بغن نو أهل نكني بابنك أو تيوامي وعين فين نجن نتول ربي غير مبهر الخروج عن الذمة وكفلا يسترق ويحكم فيه بحكم الإسلام في المحارب من قتل aw salbin aw khathin min khilafin aw nafin ñu ko ko duñ ko defu jam duñ koy atté l'islam atté ci addu kalfa ci yoy mo wax wa in yirtad ne murtadna jamaahatun dolo wa harabo tanu addu kalbe fakal murtadina kon ñi ngi melni way murtad rek dafa wax ni mbolum julit bu ñeké jekki genn ci l'islam wal butiku nak legi di def addu kalbe suñu leen jàppee di leen di atte ku murtad ci julli ni rek moy fakal murtadina min al muslimina al asliyina fayuhkamu fihim bi hukmi al murtadi min al muslimina la bi hukmi al kuffari an naqidina lil ahdi fayustatabu kibaruhum thalathata ayyam fa in tabu wa illa qutilu wa maluhum fayum tawjudaru ba ñu di leen atté at di leen bi yeufur bu fecc wala re atté ku murtad nak moy xam nga ni bu dé mag la dañ ko may ñetti fan ci mu delu wat tu nangu wat lam bañam fekké ni cant bu sonu ñetti fan ñu té ci ñettal fan ba té tu ñu ray ko seen ala dal dem baytuma ko defé ku gëné ci ñom ñu forcé ko ci l'islam ba muy mag baxam ay ku ci gëné mom way du bëru ci xaru al islam min khairis kitabati min khairis kitabati وللإمام يلا الإمام به المهادنة أبيين أنت المهادنة تحوى الخير به